Paulina Przybysz. Chodź tu. Paulina Przybysz. Po niezliczonych artystycznych alter ego słusznie postawiła na nazwanie płyty w stylu Bonda. Jamesa Bonda. Paulina Przybysz. Hej. O mamo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję przede wszystkim wytwórni Kajak z Tomikowi, którzy zaufali w ten projekt. Wchodź tu. I tym wszystkim świetnym producentom. Mamy tu część. Gdzie jest spisek? To jest jakby podstawowy hashtag na naszym Instagramie. Gdzie jest spisek? Adam Kabaciński, Marek Pędziwiad, Zamilska, Wiktoria nagrała bębny do drewna. Sander Mulder, Noeb, Jacek Antosik, spisek jednego. Gdzie jest spisek? Moim zdaniem jest na zapleczu, ale to wiesz, no. Tam, tak gdzie... Co? No. Bardzo dziękuję mojej rodzinie i w ogóle jestem bardzo wzruszona. Już się przeprowadziłam i sobie postawię. Gratulacje. Dzięki wielkie. Paulina Przybysz, chodź tu. Album roku, elektronika. TLT, jeszcze jeden producent, przepraszam. No właśnie, bo Paweł by zadzwonił i powiedział, wszystkich wymieniłaś, a o mnie zapomniałaś. Pozdrawiamy Pawła, gratulacje. Teraz taka kategoria, przy której często niektórzy myślą, co w tym trudnego, po prostu napiszę piosenkę. Dla niektórych to jest królewska kategoria. Chcielibyśmy podkreślić, że Akademia Fonograficzna wybiera nie przebój roku, ale utwór roku, stawiając na jego wartości artystyczne. A nagradzani są zarówno wykonawca, jak i autor słów i kompozytor. A oto nominacje w tej kategorii. Muzyka rozrywkowa, utwór roku. Ania Dąbrowska. Porady na zdrady. Dreszcze. Słowa Ania Dąbrowska i Martyna Melosik. Muzyka Ania Dąbrowska. Ania Dąbrowska. Z tobą nie umiem wygrać. Słowa Ania Dąbrowska. Muzyka Ania Dąbrowska. Daria Zawiałow. Jeszcze w zielone gramy. Słowa Wojciech Młynarski. Muzyka Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Daria Zawiałow. Na skróty. Słowa Daria Zawiałow, muzyka Michał Kusz i Daria Zawiałow. Cortez. Dobry moment. Słowa Agata Trafalska, muzyka Cortez. Odczytanie werdyktu Akademii wzięli na siebie w tej kategorii polscy twórcy, a zarazem prezesi, którzy Fryderyki organizują. Zapraszamy na scenę współorganizatora tegorocznej gali Fryderyków, prezesa Stowarzyszenia Autorów ZAIX, a zarazem uznanego fotografa, pana profesora Janusza Foglera. Oraz organizatora Fryderyków od blisko ćwierćwiecza, prezesa Związku Producentów Audio Wideo, a zarazem współtwórcę zespołu Exodus i studia Izabelin, pana Andrzeja Puczyńskiego. Dobry wieczór Państwu. Pierwsze dwie, jak wiadomo, statuetki pójdą do autora i kompozytora. Jak wiadomo, są to kategorie związane właśnie z działalnością ZAIX-u i bardzo jest mi przyjemnie w imieniu Związku Producentów Audio Wideo, którego jestem, mam zaszczyt być przewodniczącym, że właśnie ZAIX będzie współorganizatorem i naszym partnerem i w tych Fryderykach, i w następnych. Nie może pan zaprzeczyć. Dziękuję bardzo, zrobimy to z przyjemnością. Otwierając kopertę, chciałem podziękować wszystkim za życzenia, które otrzymaliśmy z okazji stulecia. Bardzo dziękujemy. Fryderyka 2018 w kategorii utwór roku otrzymuje utwór... Dobry moment, Cortez. Niedawny debiutant, teraz artysta pełną gębą. Trudno w tej sytuacji o lepszy tytuł niż Dobry Moment. Cortez, wielkie brawa. Bardzo dziękuję. Olek, Agata, dzięki jeszcze raz. Królewska kategoria za nami, a teraz sprawdzimy, jak w utworze Total Błękit zabrzmiał obok siebie intrygująca wokalistka z nurtu muzyki elektronicznej, cztery śpiewaczki ludowe i krakowski chuligan fortepianista. A zatem przed Państwem tegoroczni nominowani Natalia Nykiel i piano chuligan, czyli Piotr Orzechowski, ale towarzyszyć im będzie zespół Tulia. Let's Fantastycznie to brzmi, to połączenie. Natalia Nykiel, zespół Tulia. Dziewczyny mają na sobie stroje opoczyńskie i piano chuligan, czyli Piotr Orzechowski. Nie wiem, czy zauważyłaś, że z Krakowa przyjechali sami chuligani. No właśnie. Na przykład Hańba. To teraz jazz. Przechodzimy do jazzu i tutaj mamy oczywiście nagrodę do wręczenia, a nawet kilka nagród. Oto nominowani w kategorii jazzowy debiut roku. Muzyka jazzowa. Fonograficzny debiut roku. EAS. Kasia Pietrzko. Krzysztof Dziedzic. Kuba Więcek. Tomasz Chyła. Nagrody w tej kategorii wręczą trzykrotnie nominowany do Nagrody Fryderyka saksofonista i kompozytora, a także pedagog i człowiek, który jest odpowiedzialny za muzyczne kształcenie młodzieży jako zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oraz kompozytor, autor tekstów i producent, autor wielu remiksów, a także dyrektor istniejącego od 10 lat Łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Zapraszamy Piotra Barona i Macieja Werka. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja nie liczyłem, którzy my jesteśmy, bo to się tak nie liczy. W mojej opinii jesteśmy pierwsi w jakiejś przestrzeni. Mogę tylko powiedzieć, że... Tak, tak, proszę, proszę, proszę, proszę. Mogę tylko powiedzieć, że jazz to jest wzruszenie, jazz to jest wyzwanie i jazz to jest desperacja. I nie ma, proszę Państwa, większej frajdy w życiu niż grać jazz. Miałem sobie przygotować jakiś bon mot, jakąś dykteryjkę. Na całe szczęście się nie udało. To jest koperta, którą wedle Doroty Miśkiewicz można potem wziąć do domu. Ale się cieszę. Proszę Państwa, Fryderyka 2018. W kategorii fonograficzny debiut roku jazz otrzymuje... La La Land! Nie, to chodziło o inną kategorię. Kuba Więcek! Yeah. Najmłodszy muzyk, który wydał płytę w legendarnej serii Polish Jazz. Uczy się i gra na całym świecie dzięki muzycznej otwartości, wciąż poszerzając swój muzyczny kosmos. Kuba Więcek. Dobry wieczór. Witam serdecznie zgromadzonych ludzi. Jest mi niezmiernie miło otrzymać tą statuetkę. Tylu wspaniałych przyjaciół również było nominowanych, także ogromne zaskoczenie. Na drodze młodego artysty bardzo łatwo zwątpić. Są sytuacje, kiedy myślimy, że to, co robimy, może to nie jest ta właściwa ścieżka, może inną drogą powinniśmy iść. I właśnie takie nagrody pokazują, że wzmacniają nas, dają nam pewność siebie i pokazują, że jednak ta droga jest właściwa. I tak, teraz chciałem podziękować oczywiście rodzicom, przyjaciołom, Michałowi Baleńskiemu, Łukaszowi Życie. Łukasz jest tutaj na scenie. Wytwórni Warner Music, która bardzo dużo nam pomogła. Wielu wspaniałym ludziom, którzy inspirowali przez całą tą drogę muzyczną. I tak, dziękuję bardzo. Oczywiście moja dziewczyna Jagoda Stanicka również tutaj siedzi. Wielkie brawa. Gratulacje. Kuba Więcek. Byli jazzowi debiutanci, a teraz pora na muzyków, których dyskografia jest już imponująca. Oto nominacje w kategorii Album Roku Jazz. Muzyka jazzowa, Album Roku. Algorytm Mandala. Producent albumu Algorytm. Atom String Quartet, Seifert. Producent albumu Atom String Quartet. Grzegorz Nagórski, The Optimist. Producent albumu Grzegorz Nagórski. Maciej Obara, Quartet. Unloved. Producent albumu Manfred Eicher. Marek Napiórkowski, Warszawa, Nowy Jork. Producent albumu Marek Napiórkowski. Mateusz Smoczyński, Quintet. Berek. Producenci albumu Mateusz Smoczyński i Jan Smoczyński. A nagrody w tej kategorii wręczy para mieszana. Ona, charyzmatyczna wokalistka, która swobodnie czuje się wykonując zarówno utwory własne, jak i te, które napisali inni artyści. No i ma na swoim koncie dwie nominacje do Fryderyków. A on, znakomicie osadzony w jazzowej tradycji, śmiało łączy ją z nowoczesnością, zdobył aż 7 Fryderyków. Grał w kwartecie Tomasza Stańki, zachwycał nam swoim trio. Teraz zobaczymy go w duecie. Przed Państwem Katarzyna Groniec i Marcin Wasilewski. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Nie będziemy rozmawiać o tym, że jak się bardzo denerwujemy, prawda? No dane mi było występować w odwrotnej roli, ale przyznam się szczerze, że tak samo się denerwuję. Dobrze, ja otwieram tę kopertę. Otwieram tę kopertę i przeczytam początek, a Ty zakończysz. Oczywiście. Dobrze. Fryderyka 2018 w kategorii Album Roku Jazz otrzymuje album... Unloved, Maciej Obara. Dla wytwórni ECM nagrywa elita światowego jazzu. Fryderyk trafia właśnie w takież elitarne saksofonowe ręce. Maciej Obara. Dobry wieczór. Jeden jest do Manfreda Eichera. Właśnie się dowiedziałem, bo ja nie wiedziałem, jak to jest po prostu. Chciałem podziękować, może tak w skrócie, tak 4 zdania, bo to wiadomo, wszyscy już czekają na imprezkę, jazzik 10 jest, nie? Także nie będę. Powiem tak. Dziękuję mojej mamie, że sprzedała samochód, jak miałem 14 lat i mi kupiła ten saksofon, chociaż nie chciała, żebym w ogóle grał. Druga sprawa. Dziękuję serdecznie, że wziąłem udział w projekcie Take 5 Europe, gdzie Jazz Topad był częścią. Pojechałem, poznałem kolegów z Norwegii, poznałem Dominika u Tomasza Stańki, Dominika Wani i zmontowałem swój skład życia. Przez 7 lat go kontynuuję, więc to jest ta rzecz. A później duży fart. Przyjaciel, który po prostu podał płytę Manfredowi i tak wysyłałem przez 7 lat do najlepszego producenta, jednego z najlepszych producentów na świecie. I ostatecznie zrobiłem tą płytę, także nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo podziękowania serdecznie mojej żonie, która mnie wspierała, bo ten cały staw jazzowy jest po prostu trudny, żeby w ogóle dojechać z czymś do końca. Przed nami jest wielka sprawa. Lecimy do Stanów, trasa w Nowym Jorku, później lecimy na trochę festiwali do Kanady, więc w ogóle jestem bardzo wdzięczny producentowi. Wielki fan pracować z takim gościem, po prostu to był zaszczyt. I całej ekipie z Universal Music Polska, którzy włożyli kupę serca w ogóle dla kolejnego koleżki, który został zrzucony do tej wytwórni. Także dzięki wielkie oraz mojej grupie Pijmy Więcej na Facebooku. Gratulacje. Album Roku Jazz. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, że jazzmani dobrze liczą tylko kolejność kategorii, bo zdania tak już niekoniecznie. Ale znakomicie czują się zawsze w grupowych konfiguracjach, dlatego następna kategoria pomieściła rekordową ilość aż 7 wspaniałych artystów. Oto nominowani do tytułu Artysta Roku. Jazz. Muzyka jazzowa. Artysta Roku. Adam Bałdych. Anna Gatt. Dominik Wania. Maciej Obara. Marek Napiórkowski. Mateusz Smoczyński. Piano Hooligan. A nagrodę w tej kategorii wręczą artystka, która jazz ma po prostu w genach, a do Fryderyków, spokojnie Agnieszko, nominowana była pięciokrotnie. I człowiek, pióra, miłośnik jazzu, laureat nagrody stulecia ZAIKS-u oraz wiceprezes tego stowarzyszenia. Przed Państwem Dorota Miśkiewicz i Michał Komar. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim dowiemy się, jaka jest prawda, Dorota ma dwa słowa. Czyste nośniki. To ja w takim razie poproszę Michała, bo przeszliśmy na ty przed chwilą z panem Michałem Komarem. Poproszę również o dwa słowa. Legalna kultura. No, zostawiamy Państwa z tymi dwoma tajemniczymi hasłami do przemyślenia i otwieramy jej ku. No. I to będzie prawda? To będzie. Ja zawsze mówię, że wszyscy przecież wygrywają. Fryderyka 2018 w kategorii Artysta Roku Jazz otrzymuje... Maciej Obara. Maciej Obara. Okazuje się, że album roku i artysta roku to w zasadzie synonimy. I słusznie. Maciej Obara. Finito. Lecimy tam już, nie? Także dziękuję. Wszystko zostało powiedziane. Bardzo dziękuję. Nie, serdecznie. Nie powiedziałeś jednej rzeczy. Nie powiedziałeś jednej rzeczy. Czy odkupiłeś mamie samochód? Nie, kupiłem lepszy i ją wożę teraz. Także jest zawsze po prawej stronie. Maciej Obara, gratulacje. 2018 w kategorii Artysta Roku Jazz. Szanowni Państwo, z muzyką jest tak, że chociaż niektórzy wspaniale potrafią o niej pisać albo opowiadać, najlepiej je doświadczyć bezpośrednio. Za chwilę na scenie zespół, który na papierze już brzmi rewelacyjnie. Wykonają standard Freedom Jazz Dance, a przed Państwem specjalny kwintet. Stowarzyszenie Michała Miśkiewicza i Sławomira Kurkiewicza wystąpią nominowani w tym roku jazzmeni Dominik Wania i Kuba Więcek, a wszystko pod kierownictwem Marka Napiórkowskiego. We'll be right back. Ale się dogadali wspaniale. Marek Napiórkowski, Dominik Wania, Kuba Więcek, Michał Miśkiewicz i Sławomir Kurkiewicz. Wielkie brawa dla was. Dodajmy, że Kuba Więcek w międzyczasie stał się laureatem Fryderyka. Tak jest. To co, przed nami kolejna nagroda. W tym przypadku, proszę państwa, poza talentem i rzemiosłem jest jeszcze jeden bardzo nieprzewidywalny czynnik, czyli reakcja publiczności. Poza tym nie wiedzieć czemu słowo pop ma w Polsce często pejoratywne znaczenie. Tego nie wiemy, ale wiemy na pewno, że publiczność w przypadku tej kategorii jest najważniejsza i często jest to publiczność liczna, a przede wszystkim jest to publiczność oddana. Oto nominowani w tej kategorii. Muzyka rozrywkowa. Album roku pop. Anita Lipnicka and the Hats. Miód i dym. Producenci albumu Anita Lipnicka i Łukasz Olejarczyk. Grzegorz Chyży, Momenty. Producenci albumu Bogdan Kondracki i Daniel Walczak. Cortez, Mój dom. Producent albumu Aleksander Świergot. Maciej Maleńczuk. Maleńczuk gra Młynarskiego. Producent albumu Dariusz Litwińczuk. Natalia Przybysz. Światło nocne. Producent albumu Jurek Zagórski. Laureata w tej kategorii przedstawią nam spin doktorzy polskiej piosenki. Pierwszy z nich to autor setek tekstów, w tym mojego prywatnego tekstu Wszechczasów, Czas nas uczy pogody i laureat nagrody stulecia za X-u. A drugi to multiinstrumentalista, kompozytor od 1981 roku związany z zespołem Budka Suflera jako basista. Występował i występuje z wieloma artystami, a od 18 lat współtworzy także formację Giganci Gitary, a solowe płyty wydawał jako mechanik. Przed państwem Jacek Cygan i Mieczysław Jurecki. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że polska muzyka jest piękna, natomiast brakuje jej prezentacji w polskich mediach. W większości polskich mediów dlatego uważam, że osoby, które mają wpływ na tą sytuację, powinny ją zmienić. O, brawo Mietku. Brawo Mietku. Dobry wieczór Państwu. 24 lata temu wręczałem nagrodę na pierwszej gali Fryderyków. Czy jest ktoś na sali, który wtedy wręczał? Powiem tylko, że wtedy jeszcze nie było Darii Zawiałow. Urodziłaś się już wtedy? W 94? Tak, była Daria Zawiałow. Moi drodzy, wręczałem w kategorii Dlaczego o tym mówię, której dzisiaj nie ma. I myślę, że dzięki udziałowi za X-u w tej idei warto te dwie kategorie przywrócić. Najlepszy autor i najlepszy kompozytor. Jesteście za? Klejamy. Jesteś w środku? Jest! Fryderyka 2018 w kategorii Album Roku Pop otrzymuje album Natalia Przybysz, Światło Nocne. Polska Janis Joplin tym razem postawiła na najbardziej autorskie teksty w swojej karierze. Dzięki temu wiemy, że jej ulubiona pora dnia zaczyna się o zmroku. Natalia Przybysz. O Jezus. Dobry wieczór. Jaki cienki mikrofonik. Bardzo jestem wstrząśnięta tą sytuacją, naprawdę, gdyż płyta jakże ważna dla mnie i jakże pełna życia mojego i bardzo długo pisana i kurczę, tak dobrze nam się ją nagrywało. Jurek Zagórski, producent i gitarzysta. Już długo pracujemy razem i myślę, że to tak na razie będzie, no bo jest moim szwagrem, więc to jest troszkę nieodwracalna sytuacja. Na okładce płyty jest mój mąż, z którym mamy też dzieci i z którym się przyjaźnię. Ale wygląda tak jak Jurek, więc to upraszcza też sprawę. Bardzo dziękuję obydwu bliznom tak zwanym, Jurkowi i Wojtkowi, za to, że ze mną wytrzymują i cieszę się, że mam ich dwóch. O rany, naprawdę, to w ogóle nie brałam pod uwagę takiej sytuacji. Dlatego, że płyta nie miała łatwo, ze względu na moje liczne eksperymenty z prawdą. Ale dziękuję i dziękuję wszystkim kobietom. Bardzo mi się podoba ta gala, bardzo mi się podoba ją prowadzący. Bardzo fajnie prowadzicie i Agnieszka, masz boską sukienkę. Nie jest moja. Wiadomo. W każdym razie, wiesz. O, cześć, Paulina. Ale żeśmy... Dobrze, kończymy. Oglądają nas dzieci, więc już nie używaj wyrazów. Kończymy, bo nie zdążymy ze wszystkimi kategoriami. Ostatnie dziękuję słowo. Wytwórni Warner Music, dziękuję Jarkowi Maślance, mojemu menadżerowi. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy mi pomagają. Pozdrawiam Olę Tuszewską, ponieważ... co? Chciałbym... Tak. Jurek, szybko jedno zdanie. Dobra. Tobie chciałbym podziękować bardzo za super wspólną przygodę, dzięki. Grania razem i pracy. I Karolinie Domagalskiej i Tadzikowi Zagórskiemu bardzo chciałem podziękować. No właśnie. Ale bo ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Szybko. No bo pop to jest jakaś gruba kategoria. Mi się wydaje, że to jest naprawdę ciekawa sprawa, że ja dostałam w kategorii pop. No i jest mi bardzo miło. Chciałam powiedzieć też, że 24 lata temu zdobyłam pierwszy w życiu telewizor Elemis. I chciałam powiedzieć, że też obchodzę takie coś, jak Fryderyki. Gratulacje. Natalia Przybysz. Fryderyk 2018 w kategorii album pop. A propos telewizorów, to TVP Kultura na brak polskiej muzyki nie narzekamy. Wręcz cały czas realizowana jest scena, na której grają artyści i dla pokoleń zachowują swoją młodość, witalność, a czasami wiek dojrzały, polecam. Zresztą w naszym radiu tej polskiej muzyki jest bardzo dużo. Kolejna kategoria to jednak kategoria, która żyje przede wszystkim w internecie, przynajmniej w dzisiejszych czasach. Pewnie godzinami moglibyśmy rozmawiać o naszych ulubionych teledyskach, bo to często małe dzieła sztuki. Przestrzeń nieskrępowanej kreatywności, oczywiście w ramach dostępnego budżetu. Małego, dlatego że taki teledysk musi się przede wszystkim zmieścić na telefonie. Komórkowym. Oto nominacje w kategorii Teledysk Roku. Muzyka rozrywkowa. Teledysk Roku. Daria Zawiałow. Na skróty. Reżyser teledysku Dominika Podczaska. Doktor Misio. Pismo. Reżyser teledysku Wojciech Smarzowski. Krzysztof Zalewski. Polsko. Reżyser teledysku Przemek Dzienis. Młynarski Masecki Jazz Band. Abdul Bey. Reżyser teledysku Kobas Laksa. Mrozu. Duch. Reżyser teledysku Zuzanna Plisz. O wręczenie nagrody w tej kategorii poprosimy laureata nagrody Stulecia Zaiksu, który występował ze swoim zespołem Truba Duży w pierwszych polskich teledyskach. Pamiętam jeden. Przyjedź mamo na przysięgę. Nie pytam dlaczego, pamiętasz akurat ten. A także członka zarządu Telewizji Polskiej, która wspiera Fryderyki od początku istnienia. Zapraszamy Ryszarda Poznakowskiego i Macieja Staneckiego. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ta nagroda w tej kategorii jest pierwszym krokiem do nagrody nieco większej, a mianowicie do Oscara. Ja kiedy nagrywałem pierwsze teledyski, to było okrągłe 50 lat temu. Oscara mi się nie udało zdobyć, ale zwycięzcy w tej kategorii dzisiaj serdecznie tego życzę. A nie ma pan wrażenia, że teledysk to trochę sztuka zbójecka? Bo przecież słuchamy sobie pięknych melodii, słuchamy wspaniałych poetyckich tekstów, a potem włączamy teledysk i nie wiadomo, co nas spotka. Zatem... Ale wiemy, co nas spotka za chwilę. Tak. Fryderyka 2018 w kategorii teledysk roku otrzymuje teledysk... Młynarski, Masecki, Jazz Band! Abdul Bey, reżyser Kobas Laksa! Dżentelmeni przypomnieli w wielkim stylu, że muzycznie polskie międzywojnie było równocześnie Nowym Jorkiem i Paryżem i repertuarowo, i wykonawczo, i w ogóle. Młynarski, Masecki. Co teraz, pyta Kobas? Teraz do mikrofonu. Dziękuję. Muszę bardzo szybko podziękować Oli, z mojej dziewczynie kochanej, i synkowi, który ma 6 lat i oni muszą iść spać, a czekają przed takim właśnie małym komórkowym telefonem, więc bardzo dziękuję Ola i Jonatan, Kosmitek i O. Brawa dla Kosmitka, pozdrawiamy. Znaczy, ten projekt szczególny jest, bo sporo osób tutaj jakby z tego projektu nie żyje. Mówiąc, zarówno Fanny Gordon, kompozytorka, jak i Ludwik Szmaragd też, a dzięki Młynarskiemu i Maseckiemu oni dokopali się do tej muzyki i stworzyli fenomenalny, moim zdaniem, projekt, przy którym też mogłem być. Jeszcze się bardzo dziękuję Paweł Szumny za świetną robotę, on wie za co. I jeszcze tak w tej takiej nostalgicznej nucie chciałbym zostać, bo 2017 rok to też jest taka smutna rocznica odejścia ojca polskiego teledysku Jacha Paszkiewicza. I mam nadzieję, że te brawa... Prosimy o brawa. ...jemu się należy. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Kobas Laksa. Koniec muzycznych niespodzianek podczas tegorocznej gali Fryderyk 2018. Przed nami jeszcze m.in. wręczenie złotych Fryderyków. Zwieńczeniem wieczoru będzie muzyczny hołd dla Zbigniewa Wodeckiego, który zagrają i zaśpiewają legendarny zespół Laboratorium, wybitny wibrafonista Bernard Maselli i żeńska część zespołu Mitch and Mitch, Joanna Sokołowska i Aleksandra Bilińska. A teraz zapraszamy na wyjątkową ucztę muzyczną. Wykonaniem premierowego utworu Mateo, który promuje jej pierwszy od 9 lat studyjny album, naszą galę uświetni ona, gwiazda światowej muzyki z Londynu, Basia Trzetrzelewska. Your mind. Basia Trzeszczelewska. Proszę Państwa, teraz przed nami krótka podróż w czasie. 16 kwietnia podczas uroczystości w Radiowym Studiu imienia Witolda Lutosławskiego poznaliśmy laureatów Fryderyków w kategoriach muzyki poważnej. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości otrzymała dyrektor i szefowa artystyczna Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia Amadeus, wybitna dyrygentka pani Agnieszka Duczmal. A nagrodę odebrała, tak, poprosimy o oklaski dla pani Agnieszki. Nagrodę odebrała, co za chwilę będzie widać, z rąk Małgorzaty Małaszko-Stasiewicz, dyrektor Radiowej Dwójki oraz kompozytora i wiceprezesa ZAIKS-u Miłosza Bębinowa. Popatrzmy. Złoty Fryderyk. Muzyka poważna. Dzisiejszy dzień jest tym słusznym dniem wręczenia Fryderyka i nie ma innego kruszcu, on musi być złoty. W imieniu sekcji też często żyjących jeszcze kompozytorów muzyki współczesnej chcemy bardzo podziękować pani Agnieszce Duczmal i Orkiestrze Amadeus za tysiące godzin nagrań polskiej współczesnej muzyki. I myślę, że za to też się należą ogromne brawa. Dziękuję. Amadeusie, dziękuję bardzo za to, że dzisiaj mamy Fryderyka. Agnieszka Duczmal. Złoty Fryderyk 2018. Specjalna nagroda Akademii Fonograficznej. Tak było w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego, a my wracamy do Teatru Polskiego w Warszawie, a przed nami kolejny Złoty Fryderyk. Przypomnijmy raz jeszcze, Złoty Fryderyk to nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych. Ta nagroda honoruje muzyków i twórców, którzy wybitnie zasłużyli się dla polskiej kultury muzycznej. Oto artysta, którego twórczość zasługuje na najwyższe laury. Złoty Fryderyk. Muzyka jazzowa. Pół wieku temu zachodnio-niemiecki magazyn Jazz Podium przyznał Andrzejowi Dąbrowskiemu tytuł najlepszego perkusisty bloku wschodniego. Należy domniemywać, że gdyby mur berliński runął trochę wcześniej, byłby to tytuł ogólnoeuropejski. Grał ze wszystkimi. Karolakiem, Kurylewiczem, Ptaszynem, Komedą, Milianem, Nachornym, Namysłowskim, Warską, Trzaskowskim, Urbaniakiem, Makowiczem, Stańką, a nawet raperem Ten Typ Messem. Oraz z Josephine Baker, Stanem Getzem, Artem Farmerem, Badem Powellem i kim tam jeszcze. Jego muzyczne i życiowe ADHD pozwoliło mu w niezrozumiały do dziś sposób pogodzić powyższą część CV z karierą kierowcy rajdowego o zdumiewających osiągnięciach. A kiedy z braku innych zajęć zaczął podśpiewywać najpierw jazz, a potem lżejszą muzykę, znów wygrał co było do wygrania. I plebiscyt Jazz Forum, i Festiwal Opolski. Świetna naprawdę. Rok 1972, stylówka naszego laureata. Leonardo da Vinci polskiego jazzu. Złotego Fryderyka w kategorii muzyka jazzowa wręczy legendarny jazzman, laureat Nagrody Stulecia ZAIKS-u, pan Zbigniew Namysłowski. I dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maksymilian Bylicki. Dobry wieczór Państwu. Tak się składa, że nie dostałem żadnego Fryderyka, ani nawet nominacji do Fryderyka, ale inną drogą znalazłem się na tej scenie. Otóż była mowa o muzyce korzeni. Tak się składa, że Fryderyki obchodzą swoje 25-lecie, a kilka miesięcy temu odbyło się 25-lecie Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Bednarskiej. Miałem wielką przyjemność współuczestniczyć w tworzeniu tego wydziału, który później wychował wielu znakomitych muzyków, wielu laureatów, także Fryderyków. ale oczywiście nie jest możliwe, aby młodzi muzycy bez swojego mistrza mogli wkroczyć w muzyczny świat. Mistrzami tymi na początku byli między innymi już nieżyjący Henryk Majewski, właśnie Zbigniew Namysłowski, będący tutaj obok mnie, ale oczywiście także laureat Nagrody Fryderyka, pan Andrzej Dąbrowski. Dlatego wielkie gratulacje dla laureata, który jest wzorcem dla swoich młodych adeptów i młodych muzyków. Ja nie wiedziałem, że już będzie ujawniony laureat, ale skoro już został, to muszę powiedzieć, że tak jak wszyscy ludzie, on też posiada swoje wady różne i zalety. No jego najpoważniejszą wadą to jest to, że zupełnie nie używa alkoholu i chyba nawet przez przypadek nie udało mu się wypić nigdy kieliszka. Drugą wadą poważną jest to, że przestał grać na bębnach. Trzecią, że mógł być znakomitym jazzowym wokalistą, a właściwie lansuje jedną piosenkę przez cały czas. To wielka szkoda. Wielka szkoda. Natomiast jak przejdę do tych pozytywów, to z całą pewnością jego oszczędność jest bardzo cechą pozytywną. Jest bardzo świetnym kierowcą rajdowym, a jednak na autostradzie nie przekracza 110, ponieważ mógłby samochód za dużo palić. Drugą bardzo istotną cechą jego jest to, znakomicie potrafi grać na puzonie. Na puzonie gębowym. Kiedyś występował razem z moim synem Jackiem, który jest bardzo dobrym puzonistą i te wyścigi żadnego rezultatu. Nie, po prostu jeden i drugi znakomicie i bardzo szybko grali na tych instrumentach. On na gębie, a Jacek na prawdziwym puzonie. I szkoda, że takiej płyty nie nagrał. No a trzecią najważniejszą, może najważniejszą, to jest Andrzej jest świetnym fotografikiem. I właśnie wyszedł jego album na stulecie ZAIKS-u, który wszystkim Państwu polecam. A czy zaprosimy laureata na scenę? Tak, bardzo. Panie Andrzeju, prosimy do nas. Andrzej Dąbrowski. Andrzej Dąbrowski! Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, spokojnie, spokojnie. Ja powiem słuchaczom radiowej trójki, którzy nas słuchają, ale niekoniecznie widzą, że publiczność na stojąco oklaskuje pana Andrzeja. Oczywiście obie ręce mam zajęte, ale to nie szkodzi. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie Akademii. Jestem naprawdę wzruszony i to taki szczero złoty. Cieszę się bardzo, że Akademia zdążyła, że mogę odebrać tę nagrodę osobiście. Chętnie osobiście podziękowałbym, Akademii osobiście, personalnie, ale podobno głosowanie na mnie było tajne, więc nie wiem, kto się wstrzymał, kto był za, a nawet przeciw. Dziękuję bardzo jeszcze raz, ale ten Fryderyk no, jest śliczny, natomiast uważam, że jeszcze większego blasku nabierze, jeśli powiem, że dziękuję bardzo wszystkim muzykom, z którymi miałem wielką przyjemność, satysfakcję grywać przez niemal 60 lat. I to dla mnie zaszczyt, że mogłem z takimi wspaniałymi muzykami grywać i w tej chwili polscy jazzmeni są w ogóle w czołówce światowej już przez te tyle lat. Ja głupio wyglądam z tym w ogóle. Dobrze. Proszę Państwa, ponieważ jest to... Aha, pewnie Państwo są ciekawi, jak się czuję w tej chwili. Zielono mi i spokojnie, zielono mi. Proszę Państwa, jeszcze, ponieważ jest to nagroda za całokształt, to mam wielką przyjemność za przeszło 40-letni całokształt podziękować mojej żonie, która mnie wspierała zawsze przy wszystkich moich pomysłach. Pomagała przy moich szalonych pomysłach, szczególnie samochodowych. Także dziękuję i proszę o jeszcze. I to by było na tyle, jak mawiał Jan Tadeusz Stanisławski. Jeszcze tylko mogę powiedzieć, że w przypływie tych sukcesów nie będę startował na prezydenta Warszawy i po prostu... Gratulujemy serdecznie. I dziękuję wszystkim Państwu. Złoty Fryderyk w kategorii muzyka jazzowa Andrzej Dąbrowski. Dodajmy proszę Państwa, że nagroda Złoty Fryderyk przyznawana jest jednogłośnie przez Akademię Fonograficzną. Chciałem też dodać Panie Andrzeju, że Agnieszka Szydłowska specjalnie na Pana cześć wystąpiła dziś w kreacji Zielono Mi. Proszę zostać z nami. Niech Pan zostanie z nami po prostu. Przed nami wręczenie Złotego Fryderyka w kategorii muzyki popularnej. Niestety laureat nie odbierze tej nagrody osobiście. To najsmutniejsza część, ale zarazem najpiękniejszy moment dzisiejszej gali, bo wierzymy, że Zbigniew Wodecki uśmiecha się do nas gdzieś z góry, bo jak pamiętamy, jego uśmiechowi nie sposób się było oprzeć. Złoty Fryderyk. Muzyka rozrywkowa. Płakał za nim razem z rodzinnym Krakowem sam Louis Armstrong, grając zamiast Hey Now z Wieży Mariackiej What a Wonderful World. Zbigniew Wodecki zaczął od Bacha w szkole muzycznej przy ulicy Basztowej w Krakowie. Skrzypce zawdzięcza profesorowi Juliuszowi Weberowi, trąbkę ojcu Józefowi. Jako prawdziwy Krakus grał z Ewą Demarczyk, Piwnicą pod Baranami, podobnie jak ojciec z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. A w prawdziwy muzyczny kosmos doleciał, przypominając jako mentor z niesforną młodzieżą z Mitch & Mitch, po prawie półwieczu swój klasyk płytowy kilku pokoleniom naraz, zgarniając Fryderyki za album i utwór i podbijając off festival. Człowiek orkiestra, dosłownie i w przenośni, z jedynymi w swoim rodzaju humorem, wdziękiem i lekkością, mierzył się z każdym artystycznym wyzwaniem, nawet tam, gdzie inni polegliby z kretesem. Pozostawił po sobie wakat, także w kategorii najbardziej uśmiechnięta twarz w polskiej muzyce. Wakat na zawsze, bo nie do zastąpienia. A tego Złotego Fryderyka wręczą gość specjalny tegorocznej gali. Znakomita wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Basia Trzeczelewska, a także przyjaciel Zbigniewa Wodeckiego, krakowski krajan, znakomity artysta Andrzej Sikorowski. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Kilka dni temu